2-1 după lovituri de departajare. În meciul pentru medaliile de bronz, Rusia s-a impus cu 5-3 în fața Finlandei. Atât din sport, să mai spunem că diseară Gheorghe Hagi vine la Europa FM. Antrenorul campioanei FC Viitorul este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Știrile continuă pe internet la europafm.ro. Acum începe România în direct cu Moise Guran. Și cu o dezbatere pozitivistă, așa aș zice. Mulțumesc, Sorin. Doamnelor și domnilor, vă invit să sunați azi la 0372069599 și să ne spuneți în ce instituție din România aveți încredere. Mare, mică, o fărâmă, cât de cât. Imediat începem. Aceeași frecvență cu tine. Intră în Tribuna Zero cu Ovidiu Ioanițoaia. Astăzi de la ora 21, Gheorghe Hagi vine la Tribuna Zero la Europa FM. Alege să fii parte din joc. Abonatul apelat nu poate fi contactat. Doarme și oricum s-a mutat. Vă rugăm să nu mai reveniți. Fan Curier prezintă O zi obișnuită cu destinatari incert. Multe livrări, multe provocări, oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știai că prin schimbarea filtrelor prelungești durata de viață a mașinii tale? Vino până pe 30 iunie să schimbi uleiul și filtrele în rețeaua Bosch Car Service, iar noi îți dăm cadou pe loc un cablu USB multifuncțional. Campanie supusă unor termene și condiții. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Și cu dumneavoastră, ascultătorii Europa FM, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție România în direct, o ediție în care încercăm mai degrabă să căutăm partea pozitivă din societatea noastră decât cea negativă, la care trebuie să recunoaștem, facem zi de zi un concurs în a o remarca. Suntem cu toții buni la a spune nu-mi place aia, nu-mi place ailalt, n-am încredere în ăia, ceva de felul ăsta. E adevărat că și controversa din media, care nu e de ieri de azi, e mai veche, acum s-a accentuat, induce anumite spaime și temeri cetățenilor ce categoric îi îndepărtează de încrederea într-o instituție sau în alta. Dacă e să te iei după sondajele de opinie și să excluzi biserica ca fiind o instituție a statului român, în mod nemeritat, de fapt biserica este o instituție a statului român, dintotdeauna a fost așa, atunci cred că românii ar avea cea mai mare încredere într-o instituție publică care nu e a statului român, Uniunea Europeană. Nu despre asta însă vreau să discutăm astăzi, ci despre ce ai face, unde ai suna în primul rând atunci când ai avea o nevoie. Adică dacă ar fi să alegi, de exemplu, între instituții de care nu te poți lipsi, așa cum este școala, căreia îi duci copiii, spitalul, unde trebuie să te duci în momentul în care ai o problemă de sănătate, poliția sau justiția, atunci când ai cine știe ce apăsări pe suflet sau la ușă, ca să spun așa, trebuie să alegi și să te gândești, fac bine ce fac, am încredere în această instituție. Sigur că fiecare dintre noi își trăiește viața lui, cu experiențele lui în comunitatea lui și de aceea nu exclud posibilitatea ca unii dintre dumneavoastră să aibă încredere în primărie, de exemplu, mai multă decât au alții, sau în președinție, sau în parlament, de ce nu? Să știți că ultimul barometru, vă vine sau nu să credeți, a arătat o creștere a încrederii în Parlamentul României, mică. Și tot mic a rămas încrederea generală. Și vă spun eu așa, din spate, că mai depinde și cine face sondajele respective și cum pune întrebările, astfel încât să-i rezulte cu plus sau cu minus în dreptul unor instituții. Dar nu vreau să vă influențez foarte mult, vreau doar să ascult opiniile și argumentele dumneavoastră. În ce instituție publică din România Aveți încredere așadar. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Alin! Bună, Moise, și bună ziua ascultătorilor! De instituția în care am cea mai mare încredere sunt de fapt două, în Banca Națională și în Simona Halep. Pot să justific de ce. Pentru să începem că cu Banca Națională. Okay. Începem cu Banca Națională și de fapt ăsta e subiectul pentru care odată de mult ne-am și întâlnit. Când făceai emisiuni economice și mai intervievai pe colegii din trezorerie. Dar asta e un alt subiect. Ok. Lucrați la Banca Națională? Am lucrat. Okay. Acum lucrez în comercial. Dar nu are legătură. Banca Națională are putere și guvernatorul Băncii Naționale are putere mare și a folosit-o de cele mai multe ori sau de ori câte ori m-am gândit eu la ei în scopul binelui. Asta este motivul pentru care am încredere și voi avea încredere în Banca Națională. Îmi permiteți să fiu cârcotaș un pic așa? Da, te rog, e normal. Categoric, Banca Națională este una dintre cele mai prestigioase instituții ale statului român, poate și pentru că are o largă independență de tot ce înseamnă guvernare, parte executivă și chiar legislativă, aș zice, din statul român, 1. 2. Și pentru că guvernatorul din totdeauna, să zicem așa, domnul Mugur Isărescu, a avut acel tip de diplomație pe care eu nu am apreciat-o întotdeauna și am criticat-o destul de des sau mai des în ultima perioadă, aș zice, care i-a permis să țină Banca Națională în afara controverselor. N-a fost întotdeauna bine pentru societate din punctul meu de vedere. Aș prefera ca atunci când guvernul face un buget, dau un exemplu așa, un buget care clar nu e sustenabil, Banca Națională să spună acest lucru atunci, în decembrie sau ianuarie, iar nu peste câteva luni. Numai că o intervenție abruptă, între ghilimele, nediplomatică, despre care vorbești, ar putea să rupă societatea cel puțin în două. Okay. Și cu ajutorul presei, lucrurile să degenereze. Ori nu asta ne dorim. Noi nu vrem să vedem în continuu oameni în Piața Victoriei, totuși. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ei strigă nevoia. Haideți să revenim la partea, partea cealaltă. În primul rând, de ce e Simona Halep o instituție din punctul nostru de vedere? Spatele Simonei Halep este o echipă și pentru că Simona singură, împreună cu echipa care nu se vede, a dus mii de copii la sport. Și va continua să-i ducă și Simona ne va bucura cât de curând și cu un turneu de mare șlem câștigat. Wishful thinking. Mulțumesc foarte mult, Alin. Foarte interesantă filozofia asta. Da, probabil că Simona Halep, într-o măsură mai mare decât colegele ei care au din ce în ce mai multe performanțe, după cum știm cu toții, a inspirat într-adevăr foarte mulți oameni, copii, într-o perioadă în care performanța a lipsit aproape cu desăvârșire din sportul românesc. Uite, o opinie pozitivă. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Moise! Ce mai faceți? La volan, pe Wi-Fi, deci o să fiu un pic scurt ca să nu pierd atenția în trafic. Sunt convins că sunteți pe Bluetooth, sunt pe Wi-Fi. Mă rog, pe Bluetooth. Așa. Da, emoțiile. Emoțiile sunt prima oară în direct, deci... Îmi acord circunstanțe atenuante, sper. Vă rog. Deci, m-am gândit așa, scurt, din ce am trăit eu, aș avea încredere în protecția consumatorului, care și-a făcut datoria de fiecare dată când am sunat. Așa. Și mi-a rezolvat problema. Și apoi mă gândesc la pompieri, că aș avea încredere. Deși n-am avut nevoie, Doamne, mulțumesc, dar aș avea încredere în pompieri, că oricând își fac datoria. Bazându-vă pe... Deci, ok, cu OPC-ul ați avut experiență. Ați sunat acolo, au venit, au închis, au confiscat carnea sau ce au făcut, da? Nu neapărat, nu. Dar cum? Produse care le cumperi pe net și nu corespund. Aha, ok. Și ceva de genul. Și deci ați interacționat cu această instituție. Dar cu pompierii spuneți că n-ați interacționat. Doamne ajută. Încredere, adică, da. Și pe ce se basează această încredere? Feeling. Feeling, doar feeling. Adică pe ce vedeți la televizor? Și, da, exact, televizor. Interesant. Oameni chiar dintr-o bucată care dau absolut totul pentru serviciul lor. Este într-adevăr o slujbă destul de riscantă și care presupune multe lucruri, doar ca să fac așa o glumă. Când eram puști la țară, era o brigadă de pompieri locală, civili, bineînțeles, care odată pe an scotea mașina singura, mașină de pompieri a comunei, la gârlă și o umplea cu apă. Și noi toți copiii ciopor în jurul lor acolo. Și pompierii înșiși aveau o glumă așa, zicea ei, pompierii mândria țării ca fundul căldării, ziceau ei. Bună ziua, Nuțu! Da! Vă ascultăm, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu am încredere în armată. În armată? Da. Ok. Știți că nu se mai face armata. Știți că nu mai e... Știu, dar dacă vrea cineva să meargă în armată, poate merge, nu? Păi nu așa, nu merge așa, nu merge chiar așa. Păi merge pe bani, nu merge gratis. Da, sigur. Mai e, nu? Păi dumneavoastră lucrați pe bani, eu iar lucrez pe bani. Eu n-am făcut armata, sunt dintre cei care au scăpat. Din Almaraș. Așa. S-a întâmplat un caz dimineață, mă sună primarul, mă amenință. Domnule, dacă eu vorbesc cu prefectul, dumneata ești de 4 mandate, n-ai făcut nimic. Mi-am vrut mașina, domnule, am un Ford Focus. Așa. Și mi-am vrut mașina din cauza primăriei. Am dat într-o groapă, deci... efectiv. Cum așa o să dau în judecată primăria. Bob, deci a sunat acum să spuneți că aveți încredere în prefect, de fapt. N-am încredere nici în prefect. Păi... pentru că este prieten de-a lui, știți? Păi... n-am încredere nici în prefectul Maramureș. Trebuie să vorbim cu domnul Dragnea să-l schimbe, că el n-a făcut nimic pentru Maramureș. Ok. Nu, vedeți că deși am proclamat astăzi o emisiune în care să spunem așa ce ne place, dumneavoastră a sunat de fapt să vă spuneți nemulțumirea, ceea ce e ok, dar asta facem în general. Da. Exact, dumneavoastră a spus la Digi24 mulțumirea și a strigat ăla de la PSD pe dumneavoastră, că de unde v-ați făcut, că i-a spus că a făcut casă pe banii statului și de ce a spus adevărul, v-a închis, nu mai duceți aminte? Nu cred că vă aduceți dumneavoastră bine aminte. Eu nu mai lucrez totuși de un an acolo. Vă mulțumesc pentru telefon, Nuțu. Bună ziua, Mihai. Mihai, bună ziua. Bună ziua, Moise. Există o instituție în care publică, în care aveți încredere? Doamne, nu știu ce să fac, să bag sau nu și biserica în dezbaterea asta? Că mecă, după aia nu mai vorbim despre altceva. Ce să zic? Încredere absolută nu poți să ai în nimeni, pentru că n-ai avut de-a face cu toate instituțiile, sau oamenii n-au avut de-a face. Dar ai o percepție în legătură cu una sau cu cealaltă, cum povestea mai devreme, de exemplu, Cristian, uite, de pompieri. Chiar special am dat telefon ca să spun că mi-a crescut încrederea într-o instituție a statului, probabil unii prieteni o să mă înjure, dar așa este. Mie, de exemplu, a început să-mi placă instituția prezidențială. De exemplu, acum de la nivelul ăsta de la care sunt eu, adică omul de rând, da, sunt absolut convins că nici pe departe nu ajung la mine informații cât ajung la tine, de exemplu, și cum sunt absolut convins că nici la tine nu ajung toate informațiile. Vă asigur că în privința instituției prezidențiale avem aceleași informații și că, în general, cam tot ce aflu eu dau pe gură. Spun, probabil, adică... De ce îmi place? Pentru că sub niciun alt mandat n-am văzut atâtea intervenții la legi, de exemplu, care până la urmă s-au dovedit a fi corecte. Sunt absolut convins că nu domnul președinte Iohannis poate să le facă pe toate. Și vă referiți la întoarcerea legilor în Parlament, Mihai? Poftiți? Vă referiți la întoarcerea legilor în Parlament? Exact, sau? Exact, da. Să știți că au mai fost din astea. Pentru diverse... Mi-amintesc că a fost ceva, o lege referitoare, nu mai știu, era legat de finanțe, de bancă, de, nu, și după vreo două zile în care prin media a fost tot porcăit într-un fel sau altul, a apărut domnul Isărescu și i-a dat dreptate. Deci, oamenii zic, ce se bagă ăsta, de unde știe și așa mai departe, și până la urmă a venit domnul Isărescu și a zis, da, are dreptate, președinte, așa trebuie. Mă rog, președintele, echipa lui, instituția, normal. Ăsta e stilul domnului Isărescu. Deci, eu nu cred că vreodată domnul Isărescu are un punct de vedere pe o problemă exprimată deja de președinție fără să se consulte cu președintele. Nu îi reproșez nimic, v-am spus doar că e genul acela de diplomație pe care o are. La mine ajung în general informații prin intermediul posturilor de radio, iarăși este o instituție, ca să zic așa, nu general valabil, dar anumite posturi de radio, de exemplu Europa FM, și mai e încă un post de radio, sau mai degrabă a fost încă un post de radio până nu de multă vreme, care mi-a plăcut, mi se părea echidistant, dar na. Mihai, haideți să revenim puțin la politice, așa. Ascultați-mă că... puțin, aș vrea să revenim. Eu vă suspectez pe dumneavoastră că de fapt vă place instituția președinției după ce președintele a ieșit în stradă, s-a dus la guvern. Nu. Să știți că nu. De la bun început, bine, acum, ca și oricare, sau mă rog, ca majoritatea cetățenilor țării, am o anumită simpatie politică. Uh-huh. Așa este. Dar nu... Deci aveți încredere în președinție pentru că îl simpatizați pe Iohannis? Nu, pentru că foarte multă vreme lumea, de fapt... părea, cel puțin în jurul meu, că nu înțelege ce trebuie să facă președintele. Dacă e ok să meargă în vizită, dacă nu e ok să meargă în vizită, dacă e ok să facă anumite acțiuni sau nu. Și atunci am pur și simplu căutat pe net fișa postului de președinte. Ei, nu, asta să știți că fișa postului de președinte este scrisă în Constituție, în detaliu. Ok, din Constituție, bun, i-am accesat-o prin intermediul netului. Mihai, și în același timp, ascultați-mă puțin, aici da. e o chestie care pe mine mă doare. Eu nu vă împărtășesc simpatia pentru instituția președinției României. Nu vă împărtășesc această simpatie și am multe frustrări în legătură cu asta, pentru că mie mi se pare că președintele Iohannis face puțin. Nu-și face jobul acela de mediator în care am sperat foarte mult și care, atenție, nu este numai în situații de conflict între instituțiile statului. Noi avem foarte multe probleme în România, de la învățământ și până la armată, dacă tot vorbim mai devreme despre armată. Lucruri... Și avem o situație, avem un ceas care ticăie și am avea nevoie nu de un părinte, ci mai degrabă de un mediator care să pună societatea, clasa politică la o masă și să facă niște programe care să fie acceptate de toată lumea, să ne ducă în 2 ani de aici încolo, eventual în zona euro, pentru că dacă pierdem acest trend va fi mult mai greu după aceea să recuperăm. Domnule, și mai departe... Cu cei care sunt în general la conducere mi se pare că este foarte greu. Țara e dificilă. Sunt acuzați liberalii că nu fac nu știu ce și nu știu cum, dar ce mai pot să facă? Da? Să exprime niște puncte de vedere valide și constructive, de exemplu? Nu înțeleg la ce vă referiți. Păi, vedeți, asta e într-adevăr o chestiune care merită dezbătută separat. Și cred că am mai făcut-o la un moment dat. Ce aștept să facă opoziția în anumite situații? Am publicat mai devreme pe bizidei.ro un material despre, mă rog, punctul de vedere al lui Dragnea referitor la scoaterea impozitelor pe salarii pentru medici. Dom'le, e o chestiune serioasă. Vine de la Dragnea, care e condamnat, e infractor, da? Și care mai are acum un proces împotriva căruia au ieșit sute de mii în stradă, da? Dar aceasta e o chestiune importantă, extrem de importantă. Cu medici. Și nu numai, avem multe, cu învățământul, societatea asta are o groază de probleme care ar avea nevoie, din punctul meu de vedere, de o intervenție echilibrată a președinției României. Încă nu s-a întâmplat deocamdată. Singura chestiune unde a obținut ceva, oarecum ceva, președintele, a fost alocarea 2% din PIB pentru armată. Și încă avem dubii că acel lucru se întâmplă. Mulțumesc, Mihai. George, bună ziua! Bună, Moise! Îmi pare rău că i-am druncinat încrederea lui Mihai în instituția președinției. Nu m-am putut abține, poftiți, George. Mă rog, e trecătoare. Moise, dacă am vorbi în principiu de instituții, e un subiect foarte amplu pe care ar trebui să-l abordăm. Dar în primul rând, aș avea o întrebare. Dacă tu nu vii într-o zi la emisiune, te plătește patronul? Nu, dar eu, atenție, am un... Adică... Eu lucrez pe firmă. Eu fix cât lipsesc de la serviciu, atâta nu primesc, ca să zic așa. Deci instituțiile, foarte multe instituțiile statului spun că păi de ce ne denigrează populația, păi de ce ne critică. În primul rând, instituțiile statului ar trebui să aibă în vedere că credibilitatea lor și o fac singuri. Dacă o instituție de stat îți respectă drepturile și îți rezolvă problemele pe care le ai, atunci bineînțeles că și credibilitatea crește. Dar să luăm Parlamentul. Până jumătate din parlamentar nu se duc la muncă, dar salariul și-l iau. Până la votarea legilor nu sunt acolo, ba mână, ba se duc marți și pleacă joi și așa. Păi de ce ne denigrează lumea, dar de ce ne critică și zice că n-au încredere în noi? Domnule, faceți-vă încredere, stați la servicii, dați legi bune. Vedeți că vă duceți pe partea întunecată a Forței, George? În timp ce eu vă trag pe aia luminoasă astăzi. Bun, eu v-am întrebat în cine aveți încredere. Știu de ce nu avem încredere în Parlament. Da. E evident, e plin de hoți cine, ce să mai călă de la bără. Moise, în cine să ai încredere? Te duci la poliție, un dosar stă un an de zile. Te duci, parcă zice a fost ceva, să vedem. Dar, domnule, un an de zile, de ce nu se întâmplă nimic? Da, cred că pe aici l-am uitat, nu știu. Te duci la parchet idem. Dacă te duci la primărie, depui o cerere, trec 30 de zile conform legii, nu-ți dă răspuns. Te duci acolo, zice, de ce nu s-a dat răspuns? Sunteți un cetățean încercat, George, înțeleg asta, dar tot în zona întunecată a experiențelor cu instituțiile publice sunteți. Chiar n-aveți nicio experiență pozitivă cu nimeni? Din nefericire, ar trebui să caut în subconștient să vedem care ar fi ultima care mi-a dat satisfacție și care într-adevăr s-a comportat nu probabil conform legii și conform știu eu. Deci dumneavoastră acum n-ați sunat să ne spuneți că aveți încredere în cineva, ați sunat cam bancul ăla cu calul la târg, doar ca să-i faceți de râs. Din nefericire, cam așa stăm, vă mulțumesc. Moise, trist, dar adevărat. Mulțumesc, George, vă mulțumesc pentru telefon. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Eu n-am zis că va fi o discuție ușoară, dar v-am provocat în același timp să vă gândiți la fiecare are experiențe individuale. Hai să le punem în comun, să vedem ce rezultă. 0372069599. În ce instituție aveți încredere? Dacă vă întreabă vreodată cineva asta. Bună ziua, Valentin. Bună ziua. Eu, în primul rând, instituția este biserica, tot instituția este, și a doua este DNA-ul. Aveți încredere în instituție și în DNA? Da. În biserică și în DNA? În biserică și în DNA, da. Bun, hai să le luăm pe rând și să le investigăm puțin. De ce aveți încredere în biserică, Valentin? Biserică, asta știu foarte sigur, sunt mulți preoți sau multe mănăstiri care fac bine în oraieșilor din zona respectivă și care nu se dă publicități, ca să zic, nu apar în media. Ok. Și asta fac foarte bine, că nu-și fac reclamă. Deci aveți încredere în biserică pentru că știți multe mănăstiri sau biserici ce sunt care fac în mod discret bine comunității. Sau preoți de la Valea Clopului, de la Părintele Tănase sau sunt alții care la dimensiune mai mici fac. Aici se rostogolesc poveștile astea pe net. Eu sper că sunt foarte multe, într-adevăr. Ok. Da, nu, eu nu am luat de până nimic asta, chiar am fost la Valea Clopurilor, sora mea rău că sunt acolo alături de... Foarte bine. Da, aș vrea totuși să vă pun o întrebare oarecum provocatoare, să mă ierte Dumnezeu pentru asta, că vă ispitesc. Valentin, nu cumva încrederea dumneavoastră în biserică vine din faptul că aveți o încredere nelimitată în Dumnezeu? Nu e o extensie a încrederii pe care o aveți în Dumnezeu? Păi este, dar dacă și oamenii n-ar face-o... Păi și e normal să fie. Adică preoții sau... Majoritatea preoții sau discuția în biserici n-ar face nimic, atunci clar n-ai mai avea încredere în Dumnezeu. Sau te întreba dacă mai este Dumnezeu, nu? Nu. Nu neapărat. De ce? Dumnezeu există... Dumnezeu e anterior bisericii, ca să zicem așa. Nu cred că toți... Dar nu cred că toți preoții sau toți colegorii. Nu știu, eu... În fine, și asta ar fi un argument, da. Dar și oamenii care fac parte din sistemul bisericii fac un bine... Bine. Ok. Hai să trecem la el altă, DNA-ul. Iar DNA-ul e singurul cel care a avut curățenie de toți polițienii care au pus mâna în sacul statului sau în sacul nostru. Și asta chiar îmi dă curaj să... Adică chiar mă surprinde plăcut la câte presiuni sunt asupra lor, mediatice și nemediatice și așa mai departe, și tot mai departe și fac treaba. Ok, interesant. Bun. Ce faceți într-un caz cum e ăla de la Constanța, cu PS luat de DNA și... Da, foarte bine. Aveți o contradicție, iată, între... Nu. Eu am zis în instituție, nu doar în anele caze. Ok. 90% prost, poate și călugă sunt corecți. Bine. Măicuțe sau... Bine, Valentin. Interesant punctul nostru de vedere. 0372069599. Gabriel, bună ziua. Să trăiți, domnul Moise. Ca și antevorbitorul meu, am încredere în DNA și în poliția română, mai exact cea rutieră. Aveți încredere în poliția rutieră? Puneți-vă un sticker pe mașină cu chestia asta, că s-ar putea să... Sunt singurul din România, cred că, care simpatizează și te uită cu respect la ei când îi văd prin intersecții sau... Așa. La puncte radar. Sunteți cu... Când domnul Godine a deschis gura, s-a făcut lumină și în poliția rutieră din Brașov. Ah, e foarte interesant. Deci dumneavoastră nu sunteți vreun polițist. Să ne înțelegem. Nu, doamne ferește, sunt curier. Ok, deci un cetățean care circulă mult, da? Asta fac curierii. Corect, toată ziua, de dimineața până. Și aveți încredere în poliția română în general sau în poliția din Brașov, unde e Godină? Mai nu neapărat numai în poliția din Brașov. Oriunde am interacționat cu poliția rutieră, majoritatea s-au portat super ok. Chiar și când v-am amendat? Dacă am meritat, cu demnitate, iau amenda și o plătesc. Asta e situația. Am călcat accelerația tratare. Insist totuși puțin să înțeleg, Gabriel, de unde vine încrederea noastră în poliția rutieră? Deoarece se fac razii seara de seară în Brașov și tot brașoveanul care iasă la chefui cu mașina și bea un pahar rămâne fără permis. Foarte interesant. Deci prezența pe străzi, prezența pe străzi a polițiștilor și activitatea acestora de a suspenda permisele vă dă încredere în această instituție. Eu am deviza, dacă am băut, acolo am lăsat mașina, nici nu mă mai ating de ea. Și mi se pare foarte corect. Am chiar 3 prieteni care au rămas fără permis. Și unul chiar cu dosar pe mine. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Deci după ce mi-au rămas 3 prieteni fără permis, am zis, băi, ăștia de la poliția rutieră, dăm de încredere. Bună ziua, Anca. Bună ziua. Greu de spus, instituțiile statului, pot să zic că am încredere în oamenii din instituțiile statului. Nu e același lucru? Nu e același lucru. Fără oameni, instituțiile sunt niște clădiri, în cel mai bun caz. Da, dar vorbind în general, pot să vă dau un exemplu. Sunt mămică, stau acasă cu fetița mea de 9 luni, dosarul de indemnizații, am avut probleme, povestind cu mămicile, toată lumea, du-te, fă scandal, nu se poate așa ceva, trebuie să rezolve, să-ți dea număr de intrare. Am mers, am vorbit frumos, am zâmbit, mi s-a rezolvat problema aproape pe loc. Cred în oameni, nu în instituțiile statului și cred că dacă zâmbim și suntem amabili, vom primi același lucru înapoi. Dacă mergem... Intervenția noastră arată mai degrabă scepticism decât încredere. Deci, după ce ați avut niște experiențe pozitive, totuși, Anca ați spus, asta nu mă face să am încredere într-o instituție care ar funcționa, ci doar faptul că norocul sau Dumnezeu m-a adus în fața unui om de treabă. Soțul meu spunea, n-a fost nimic extraordinar, doar și-a făcut datoria. Da, probabil are dreptate, din nou, aceeași problemă sau întâmplare am avut, am parcat neregulamentar, era să iau o amendă, niște prietene cu care erau ziceau, nu, muta mașina, ai voie 24 de ore să o lași acolo dacă îți dau amendă și așa mai departe. M-am dus, am zis, da, îmi pare rău, am greșit, n-am văzut semnul și așa mai departe, am primit un avertisment, era și prima abatere. Interesant. Dar nu pot să zic că am încredere în, nu știu, în instituțiile statului sau în poliția locală. Dar domnul acela... Sunteți din Timișoara? Nu sunt din Cluj. Cluj, ok. Bun, din ce știu eu, vă mulțumesc, Anca, din ce știu eu, la Cluj încă se mai caută soluții la problema aglomerației și a traficului. Am fost weekendul ăsta la Timișoara, aproape că îmi vine să zic că, deși era weekend, Timișoara are o problemă de trafic chiar mai mare decât a Bucureștiului, sau cel puțin avea până astăzi, când în București sau au început să se închidă niște benzi de circulație pentru RATB și asta ne-a cam supărat. Sebastian, bună ziua! Bună ziua, maestre! Vă ascultăm! Am urmărit discuția, ce să spun... Sunteți foarte trist! Nu am încredere, să știi, în aproape niciuna din instituțiile statului. Dacă mă întrebi, am auzit o discuție cum mai cu 2-3 ascultători mai în urmă, privitor la biserică. Biserica nu e instituția statului. Că primește o E la fel ca Banca Națională, să știți, biserica. Păi, cam, da, oarecum. Biserica e autonomă, în primul rând, biserica își face legile ei, dar mă rog, nu biserica e subiectul. Discuția, am încredere în biserică, am niște probleme cu anumiți oameni din ea, cum ai spus și tu, Constanța și așa mai departe, exemple sunt nenumărate. Hai să nu confundăm lucrurile, Sebastian. De fapt, fiecare dintre noi rar ajunge să aibă o opinie despre patriarh sau despre un alt preasfințit de la Constanța, dacă nu ești la Constanța. Dacă vorbim de biserică, fiecare dintre noi e mai mulțumit sau nemulțumit de relația pe care o are cu preotul din parohia lui. Cred că așa e corect să judecăm această instituție și nu numai această instituție, și pe celelalte. În spitalul din localitate aveți încredere? În școala din localitate aveți încredere? În polițistul de pe strada dumneavoastră aveți încredere? Să spun sincer, hai să zicem că în polițist am încredere, dar în restul nu prea. Am copil la școală, sunt profund nemulțumit de ceea ce face școala. În ce privește sistemul de sănătate, ceea ce e aici la noi, cu situațiile cu care eu mă confrunt aici unde trăiesc, în Maramureș, de exemplu, mă nemulțumește profund, dar pot să spun că am fost la Cluj, în spital, și am avut acolo o operație și am întâlnit un cu totul alt sistem de sănătate. De medici, cu totul altfel de medici, cu totul altfel de asistente, cu totul altfel de până și infirmieri și așa mai departe, deci care se apropiau foarte mult de ceea ce ar trebui să fie sistemul de sănătate. Și asta m-a nedumerit foarte, foarte mult. Cum se poate ca la 150 de kilometri distanță geografic să fie așa de mari deosebiri, mai mult de 150 de kilometri? Ați găsit o explicație? Să știi că n-am găsit-o. Adică da, pot să încerc o explicație. La Cluj, fiind centru universitar, m-am întâlnit și am avut de-a face în domeniul sănătății cu generația tânără, care deja începe să învețe cum trebuie să se facă sănătatea și cum trebuie să se ocupe medici tineri, cum am spus, asistente tinere și așa mai departe, care încep foarte să-și interesant. Facă serios treaba exact așa cum ar trebui să fie, Moise. Știți ce mi se pare interesant, Sebastian? Da? Nici eu, nici dumneavoastră nu avem competență să evaluăm calitatea profesională a unui medic. Nu, eu nu le evaluez asta. Tocmai, observ acest lucru. Beneficiar, ca beneficiar a serviciilor. I-ați evaluat ca om, de fapt. Cum s-a portat la Cluj un medic cu mine? Cum s-a portat la Cluj un medic cu mine și tot serviciu, că practic tot sistemul cu care eu am venit în contact în Cluj, pot să-l pun în aceeași categorie, o făcut o treabă excelentă, când bună oară la mine aici, în Maramureș, în Baia Mare, ca să spun mai aproape, lucrurile sunt cu totul altfel, că le cunosc... Ceea ce n-are legătură însă cu faptul că la Cluj e un mediu universitar, iar la Baia Mare, nu știu sigur, dar din ce știu eu, nu e o facultate de medicină acolo. Nu. Bun, noi. Foarte, cred foarte interesant experiență. Cred că cu o schimbare de generație și cred că poate că o generație tânără care va veni și în alte instituții ale statului, și în poliție, și în administrația locală, poate că în timp vor schimba lucrurile mai în bine decât sunt acum. Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru și că ne-ați sunat astăzi. Hai că ajungem undeva. Parcă se vede o geană de lumină. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt de acord aproape cu totul cu antevorbitorul meu legat de sistemul de sănătate. În ultimii ani chiar s-au schimbat multe lucruri la ei. Am senzația că vin tinerii din urmă care vin cu altă mentalitate și nu vor să pună mâna pe... Doamne, să vă spun că e mai mult o speranță așa. Adică cu toții zicem lucrul ăsta. Și eu le-am simțit, adică okay. Probabil că în momentul în care te confrunți cu niște situații, probabil că atunci poți să vorbești într-o anumită experiență și să spui de ce ai încredere într-un anumit lucru. Subiectul poate e destul de controversat. Unii au experiențe neplăcute, alții pot să povestească de bine. Sau alții nu au fost în situația încă. De aceea, cred că subiectul legat cu încrederea într-o instituție este poate să fie luat în discuție de cei care au trecut prin anumite... Deci, dumneavoastră, de principiu, Marius, dacă e să duceți mai departe ideea lui Sebastian, aveți încredere într-o instituție care se înnoiește mai repede decât alte instituții. Care ar fi aceea? Nu știu, încredere am în sănătate, să spun, pentru că am văzut schimbări. Văd că se schimbă zilnic câte ceva pe la ei. E adevărat, toate s-au produs schimbări și mai puțin mediatizate, dar pas cu pas eu cred că se vor schimba mult mai multe. În DNA am încredere din punct de vedere a faptului că eu cred că i-a pus puțin la cușcă, n-au mai... pus mâna în stânga și în dreapta cu aceeași libertate pe care o aveau înainte. Okay. Chiar dacă... Hai să stăm puțin pe încrederea asta în DNA. Sunteți al treilea care spune. Și eu am încredere în DNA, am spus-o de fiecare dată, însă mi se pare că în ultima perioadă DNA-ul a fost foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat în țara noastră. Da. Mi se pare că nu mai sunt la fel cum erau cu ceva timp în urmă. Din diferite motive. Că sunt sub atac din toate părțile. Că s-or fi speriat procurorii, cât sunt ei de procurori DNA, spaima țării până acum de curând. Nu știu. Deci de-aia vă întreb, de unde vine această încredere a noastră în DNA? În faptul de ce au făcut de până acum. E adevărat că în ultimele luni au avut mai multe bombardamente asupra lor, dar să nu cumva să fie doar o bătaie așa în retragere. Să-și facă ei, să-i instrumenteze tot ce trebuie pentru dosarele pe care le au în curs și apoi să-și facă treaba din nou și să poată să-i pună la punct pe cei care nu au făcut altceva decât să-i denigreze. E o speranță asta, încă o dată. Așa, ceea ce exprimați noastră e mai degrabă o speranță. da, până la urmă, așa putem spune că e o speranță și de că va fi mai bine sistemul sanitar și e normal că să avem și o speranță, să vrem să fie mai bine. Exact. Bine, Marius, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Dorin! Bună ziua! Vă ascultăm! Moise, la mine lucrurile sunt foarte simple. Am încredere că în ultimul timp foarte multe medii din societatea românească au învățat un lucru, și anume că legea există ca să se aplice și mai mult de atât, legea chiar a început să se aplice în România. Asta e important. Inclusiv legea penală mai favorabilă. Inclusiv legea penală mai favorabilă. Care se aplică retroactiv, știți? E de văzut. Sigur că aceste etape pe care le-am parcurs noi, chiar și cei care, și nu, acum nu zic noi, eu nu sunt în nicio instituție a statului, dar chiar și cei din instituțiile statului care trebuie să aplice legea, au început să aibă puterea și determinarea să o aplice, au început să înțeleagă și că nu trebuie la rândul lor să o încalce, sigur că în legi, în legile de organizare și de funcționare, în competențe, în separația puterilor în stat, încă avem niște bâlbâieli în modul în care sunt făcute legile și de aici apar niște interferențe sau aparente abuzuri la un moment dat. Însă legea, domnia legii, este mai presus de instituții, de oameni, de clădiri. Și asta este lecția pe care am început să o învățăm cu toții în ultima vreme, iar unii să se teamă de asta și să nu mai fie deasupra lucrurilor. Deci asta legea e mai presus de oameni de clădiri, ați zis, parcă am înțeles bine? De oameni de clădiri. De ați ascultat cumva, Dorin, emisiunea de joia trecută, ați ascultat-o cumva? Nu. A fost despre o clădire din București care, deși are o hotărâre definitivă împotriva ei, rezistă acolo și avem acum un conflict, uite, între Primăria Generală a Capitalei și Biserica Catolică. Deci, e ok că spuneți asta? E bine să credem asta, să vrem asta, să mergem mai departe și să, poate, cine știe, să mișcăm și cu speranța într-o zi ceva. Lucian, bună ziua! Lucian? Alo, da? Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua! Eu cred, în urma celor ce am ascultat până acum, că ar fi două soluții. Una ar trebui, vis-a-vis de uniformizarea acțiunilor, nu e normal să fii tratat într-un spital altfel mai bine și în altul mai prost, cum se întâmplă și în București, poate și la Baia Mare și unde sau mai unde au discutat cei dinaintea mea. Și al doilea punct, din punctul meu de vedere, este legat de faptul că oamenii sunt înrăiți de multe canale media și au niște așteptări și deja pun ștampile vis-a-vis de oameni și de dacă se duc și văd un constructor, deja pleacă de la ideea că acela sigur fură, dacă văd un polițist, sigur trebuie să ia mită, ori fiecare dintre noi cred că a luat contact cu persoane care sunt în regulă, indiferent de instituția pe care o reprezint. Probabil că aveți dreptate din toate punctele de vedere, Lucian, și sunt de acord cu dumneavoastră că anumite fenomene din societatea noastră, cum ar fi și asta cu intoxicarea mediatică, se află probabil într-un apogeu, ca și atacarea DNA-ului sau a justiției, ca și conflictele pe justiție, probabil că se află într-un apogeu. În același timp însă, aș vrea să vă spun că astfel de fenomene au existat dintotdeauna. Adică nu e prima dată când, de exemplu, niște medii trag într-o direcție și alte medii în altă direcție. Niciodată n-am avut, nu știu, numai jurnaliști onorabili în țara noastră sau numai patroni de presă care să-și lase jurnaliștii să-și facă meseria, iar nu să facă interesul lor de a ieși din pușcărie sau mai știu ce alte interese de acest fel. Însă, în toată această perioadă, ca să spun așa, ceea ce s-a schimbat cu adevărat a fost exact, cum să vă spun eu dumneavoastră, marfa cu care lucrează mediile din România. Adică ce înțelege publicul din ceea ce se întâmplă. Atunci când noi avem pretenții, până la urmă trebuie ca și ei să se supună. Nu cred că m-ați înțeles. Am vrut să spun, fără să jignesc pe nimeni, că astăzi oamenii înțeleg, sunt mult mai ușor de manipulat decât erau altădată. Că nivelul de educație al populației țării noastre, din păcate, a scăzut foarte mult și acesta este, de fapt, adevăratul motiv pentru care niște intoxicații absolut grosolane ajung să fie crezute de o parte a populației. Da, e adevărat. Și eu mă confrunt cu problema asta destul de des. dar sunt, adică ar trebui să ne educăm noi și soluția în toată povestea asta, cred că soluția pleacă de la învățământ. Atunci când vom investi suficient de mulți bani, de mulți bani în învățământ, cu un orizont de 10-15 ani, lucrurile se vor schimba, oamenii vor fi mai puțin... N-ați spus până la urmă... Am înțeles, eu nu sunt de acord nici cu asta, adică sunt de acord cu asta, n-am cum să nu fiu de acord, nu sunt de acord cu 10 ani, sunt de părere că or să dureze 20, poate 30. Dar, Lucian, n-ați spus până la urmă în ce instituție aveți încredere? Deși am avut experiențe nu foarte plăcute, am totuși încredere în poliție, pentru că totuși doar o mică parte din polițiști nu au ajuns la standardul care ar trebui și dacă îmi permiteți în 15 secunde vă voi relata o fază foarte urâtă, tot apropo de poliția Brașov. Un prieten de-al meu a fost oprit băut, mi s-a luat permisul și s-a dat ca și soluție unde să se cazeze, a plecat cu mașina. Brașov a zis? În Brașov, da. A plecat cu mașina. Dar tot sunt Godină la Brașov acolo. Întâmplarea face că îl cunosc pe Marian Godină și, într-adevăr, e un tip foarte simpatic și foarte vertical, dar toți au ajuns Godină la Brașov? Nu, tocmai că acest polițist l-a lăsat pe colegul meu să plece băut și cu mașina și a ajuns unde trebuia să se cazeze. A fost contactat, s-au întâlnit, a trebuit să-i dea niște bani și polițistul și-a făcut autodenunț și colegul meu are, prietenul meu, de fapt, are... dosar penal, adică o chestie foarte, foarte trasă de păr. Stai, să înțelegem. Deci, polițistul a prins pe colegul dumneavoastră băut la volan. Băut, exact. Și s-a lăsat corupt polițistul, da? Colegul i-a zis, hai că-ți dau și eu o șpagă, lasă-mă să mă duc până undeva. I-a zis, nu, du-te că nu pot acum să te ajut, du-te, cazează-te în locul cu tărică, ne vedem peste două zile. S-au văzut, i-a dat ceva și a zis, stai puțin că nu pot acum, vin o luni. Și luni a făcut autodenunț și l-a luat pe prietenul meu. Și asta v-a ridicat, deci la cum povestiți dumneavoastră, sunt niște contradicții acolo în ce spuneți, Lucian, și e greu de crezut povestea, dar asta va... Am avut o experiență foarte neplăcută din punctul ăsta de vedere, totuși am încredere că 99% sunt în regulă. Bine. Mai am puțin timp la dispoziție și vreau să mai iau un telefon. Codruța, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Nu știu exact cât sunt de pe subiect, în ce măsură este chiar o instituție publică, dar am încredere în serviciul public Salvamont. Din ce știu eu, sunt mai multe servicii descentralizate, dar s-ar putea să greșesc. Da. Ok. Ați avut experiențe cu ei? V-au luat de pe munți? Da, nu, n-am apelat eu, prieten. Eu încă n-am avut ghinionul să am nevoie să apelez la ei, deși umblu mult. Dar băieții funcționează extraordinar de bine și ar nu cumva sunt bine. Servicii descentralizate și private? Eventual organizate? Privat, da, sunt în principal fundații, mi se pare. Da. Codruța, se termină emisiunea, v-ați făcut înțeleasă și vă mulțumesc pentru telefon. Scuze de la Adrian și de la Viorel, care nu vor mai intra astăzi. Să vă spun așa, oameni buni, că acest mod, adică încrederea asta, nu e un lucru banal. El e extrem de important, e mult mai important decât pare. Lipsa încrederii sau absența totală a încrederii duce până la urmă la lipsa speranței. Ăsta este principalul motiv pentru care cei mai mulți dintre cei care pleacă din România fac acest gest. De aceea e important să construim, bineînțeles, instituții publice care să fie credibile, nu neapărat puternice, pentru ca noi, fiecare și ca societate împreună, să avem o perspectivă, să nu rămână țara goală. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. Uneori, nici nu știi cât de repede trece timpul. Parcă mai ieri abia rosteai primele cuvinte sau învățai să mergi cu bicicleta. Sigur nu ai uitat cui ai dat primul tău sărut și nici lacrimile de pe obraz la absolvirea școlii. Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a-ți ține în brațe pentru prima dată copilul. Hai să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri. Intră pe europafm.ro și înscrie-te la întâlnirea de 17 ani. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Cine se poate bucura de prețurile mici din Carrefour? Dar Popeștii, cu banii rămași, pun deoparte pentru viitor. Câte familii, atâtea obiceiuri de a economisi. Bucură-te de fiecare! Alege și tu produse marcă proprie Carrefour. Pe 22 și 23 mai ai scutece Carrefour Baby diverse mărimi la 33,50 lei și hârtie copiator A4 500 de goli la 9,99 lei. În plus, până pe 31 mai, vino cu un aspirator vechi, cumpără unul nou și primești o reducere de 30% sub formă de cupon de cumpărături. Carrefour, pentru o viață mai bună! E 2017 de câteva